أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز مهربان و شنوندگان محترم برادر یک سخن را پیشنهاد کردند از نام قاری شمشاد الله سبحانه و تعالی این را هدایت بکند که این صحبت میکرد با شبکه های اطلاعاتی یا با شبکه های اخباری صحبت میکرد و گفتگو میکرد در حالت گفتگویش درباره موسیقی فتوا داد یا سخن گفت بنده میخواهم برای اون قاری که از نامش معلوم است که این انسان از مسئله های دینی معلومات ندارد و از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره بردگی نیست فقط این انسان را در بدعت و خرافات مولود خانی و شعر خانی و زنده کردن بدعت و خرافات گذاشتن لایق و سزاوار هست اما نباید از این انسان فتوا گرفته شود یا نباید این انسان حکمی چیزی را بیان بکند زیرا اینکه این انسان معلومات درباره دین ندارد چطور قید کردم بجز از بدعت و خرافات زنده کردن و قاری شمشاد در حالت صحبتش حتی درباره یک فتوای یک کتاب فتوا را نامش را گرفته نمیتواند یک سخن خنداور میگوید هر طالب علم این سخن را بشنود خنده اش میگیرد میگوید که فتاوایی که برای مسلمان ها است پس ببینید برادران عزیز و مهربان این سخن یک سخن خنداور است اون کدام فتوا هست فتاوایی که برای مسلمان ها هست پس چه هم خودش را مسلمان میگوید پس روافضه ها خودشان را مسلمان میگویند پس تمام گروه و طایفه ها خودشان را نسبت به اسلام می دهند و مسلمان می گویند جهمی و معتزلی خودش را مسلمان می گوید پس این فتوا فتوای کدام نمودی مسلمان هاست اینهایی که خودشان را به مسلمانی نسبت می دهند از کدام اینهاست پس این را حتی نامش را گرفته نمیتواند زیرا اینکه در این باره معلومات ندارد برای این حساب این سخن خنداور را میگوید که فتاوایی که برای مسلمان هاست این سخن سخن خنداور است و همچنین قاری شمشاد در حالت صحبتش میگوید که چطوره که در قرآن آمده است لغو الحدیث همچنین در این باره هم این قاری محترم خطا میکند و غلط میکند که اونجا لغو الحدیث نیست بلکه لحو الحدیث است لحو الحدیث حرفی حقیقتی است نه حرفی غین قطی پس این بود بعضی از صحبت های این انسان و بنده میخواهم درباره موسیقی معلومات از قرآن و سنت براتون پیشنهاد بکنم بعضی برادران هست وقتی که صحبت این طور صحبت های ما را میشنوند میگن ما کدام شما را قبول بکنیم که اون ملا این طور میگوید تو این طور میگویی برادرم تو منم مرا قبول کن قاری شمشاد قبول کن تو الله و رسول قولش قبول کن عالمان و وارثان پیامبر قولش قبول کن که وارثان پیامبر از که طالب علم از کجا دلیل میارد از کدام وارث پیامبر یا کدام سخن صحابه یا کدام سخن پیامبر یا کدام آیت قرآن دلیل میارد گپی انا همون را قبول کن شخصیت های ما را پیروی نکنید دلیل های ما را پیروی بکنید از این حساب خواهش میکنم که این طور فکر نکنید که من کدام شما را قاری شمشاد را پیروی کنم یا تو محمد شریف عبدالعلیم را نه برادرم نه من را پیروی کن نه قاری شمشاد را بلکه دلیل ما را پیروی کن دلیل ما چی هست و قاری شمشاد از دو عالم از دو با نام عالم های که قرضاوی و دیگرش امام غزالی که امام غزالی از این دو کس دلیل آورد اولا مذهب اینها کی هست اینا خودشون دعوای مذهب داری میکنن یکمش خودش قرضاوی کی هست آیا میدونه چی فتوای غلط و ناجا دارد این قرضاوی؟ آیا میدونید چقدر فتوای گمراه کننده دارد این قرضاوی؟ و امام غزالی را شما میدونید مذهبش چی هست؟ در کدام مذهب است؟ پس ببینید برادران، این مردم امروز بدعتی ها یک نمود فریب میکنن، دروغ میگوین که جاش آمد فایدهش باشد عالم های حنفی را میگیرن و لازم نشد عالم های حنفی بر ضد هوا و هوسشان باشد، میگذرن به شافعی، میگذرن به حنبلی، میگذرن به مالکی و دیگه مذهب ها میگذرن. برای چی؟ به خاطر اینه که هوا و هوسشان برای مردم برسانند، نه اینکه حقیقت شریعت ها. پس قاری شمشاد در اینجا و کسی که فتوای حلال بودن موسیقی را میدهد غلط میکند، فرقی ندارد که امام غزالی هست یا امام یوسف قرضاوی هست یا دیگر عالمای تاجیکستان هستند یا خودی قاری شمشاد است. هر کسی که فتوا میدهد حلال بودن موسیقی را خطا میکند و غلط میکند. پس در این گپ هایم دلیل چی است که میگم اونها خطا میکنند؟ من کدام دلیل قطعی این سخن را میگویم؟ دلیل من سوره لقمان، آیت قرآن هست دوستان. سوره لقمان الله تبارک و تعالی میگوید که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. الله سبحانه و تعالی میگوید که و بعضی از مردم خریداری میکنن لهو حدیث را تا اینکه گمراه بکنن مردم رو از راه الله تبارک و تعالی. پس از همین کلمه لهو الحدیث معنایش چی هست؟ قال حبر الامه ابن عباس رضی الله عنهما، پیشوایی بزرگواری اهل سنت و جماعت و استاد تمام مفسرین ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که لهو الحدیث هو الغناء، موسیقی هست. پس الله سبحانه و تعالی در این آیه سوره لقمان میگوید که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی که بعضی از مردم موسیقی را میخرند برای چی؟ لیضل عن سبیل الله، تا این که گمراه بکنند مردم را از راه الله تبارک و تعالی. این هست تفسیر ابن عباس. آیا شما میدونید که ابن عباس کی است؟ ابن عباسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کرده بود، فقیه در دین گرداندش الله تبارک و تعالی. انا همین ابن عباس میگوید که موسیقی هست. پس موسیقی حرام است با این آیت، یکم دلیل. و دویم دلیل، قال مجاهد رحمه الله لهو الحدیث اللهو الطبل. مجاهد همچون یکی از مفسران بزرگ شاگرد ابن عباس رضی الله عنه میگوید که لهو الطبل، این لهو الحدیث یعنی که این موسیقی هست و طبل زدن هست. میتوانید این سخنها را در تفسیر طبری جلد 21 صفحه 40 پیدایش بکنید. این قول، قول اهل سنت و جماعت است که لهو الحدیث حرام میباشد، موسیقی حرام میباشد. و میگذاریم به قول دیگر، قول سیوم، دلیل سیوم. و قال الحسن البصری رحمه الله، حسن بصری الله رحمت و مغفرتش بکند این عالم بزرگ را، میگوید که نزلت هذه الآیت فی الغناء والمزامر. میگوید حسن بصری میگوید ان همین سوره آیت ششی سوره لقمان و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، ان همین آیت میگوید برای موسیقی نازل شدگی هست، یعنی که موسیقی را در نظر دارد. می توانید این سخن را در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 451 ببینید دوستان عزیز. این قول بزرگان دین هستند که موسیقی حرام هست. همچنین قول دیگری که سعدی الله رحمت و مغفرتش کند در تفسیری خودش که با نام تفسیر سعدی هست جلد 6 صفحه 150 میگوید که لهو الحدیث تمام چیزهای حرام داخل می شود، از جمله موسیقی، از جمله سخنان کفری، از جمله غیبت و دروغ و دشنام و ناسزا گفتن و شیطان را پیروی کردن و چیزهای غیر دینی را دنباله کردن و پهن کردن در همه اش می گوید می در آید. پس به تفسیری سعدی بگیریم، پس آیت معناش این می شود که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی بعض از مردم دروغگو هستند، دروغ می گویند تا اینکه مردم را از راه الله دور بکنند. همچنین سعدی می گوید بعض از مردم سخنان کفری را می خرند تا اینکه مردم را از راه الله دور بکند. و همچنین با تفسیر سعدی بگیریم، سعدی میگوید که بعضی از مردم دشنام را میخرند تا اینکه مردم را از راه الله دور بکنند. پس بزرگان، برادران، شنوندگان محترم، این قول من نیست، این قول بزرگان دین هست. پس شما ببینید در اینجا کی را قبول بکنید؟ من را؟ خود من را نه، سخنانی که حالا من گفتم برای شما از آیت قرآن یکم، دویم قول ابن عباس، سیوم قول مجاهد، چهارم قول حسن بصری، پنجم قول سعدی را شما این قول را قبول میکنید یا قاری شمشاده که ذره معلومات دینی و درباره حدیث معلومات ندارد این انسان را، یا کسان گمراهان و یا کسان گمراه کنندگانی که موسیقی را حلال میدانند، کدام اینها را قبول میکنید؟ پس در اینجا قضاوت به دست خود شماست. برای انسانی که عاقل هست باید این قول را قبول بکند. میگذاریم به دوام قول عالم ها. عالم ها در این باره چی میگوید؟ قال ابن قیم رحمه الله، ابن قیم الله رحمت و مغفرتش بکند، میگوید که و یکفی تفسیر الصحابه و التابعین للهو الحديث بانه الغناء. و میگوید ابن قیم میگوید که برای ما کفایه میکند تفسیر صحابه، برای ما قول قرضاوی در کار نیست، برای ما قول امام غزالی در کار نیست، برای ما قول قاری شمشاد در کار نیست، برای ما قول صحابگان بزرگ کفایه میکند که لهو الحدیث این موسیقی هست. پس موسیقی حرام هست. صح ذلك عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن مسعود. و این سخن ابن قیم میگوید که دلیل های صحیح ما داریم از ابن عباس و ابن مسعود که لهو الحدیث این موسیقی هست. پس دوستان عزیزم، موسیقی حرام هست. موسیقی را هیچگاه در خانه هایتان ره نتید و گوش نکنید. و کدام ملا و طالب علم، کدام قاری بدعتی و هر کسی باشد که وقتی که کدام فتوا میتید که موسیقی تقسیم میشود، موسیقی حلال هست، پس براش بگوید که دروغ میگویی، در این باره دلیل تو نداری. پس همچنین ابو صحبا الله رحمت و مغفرتش کند میگوید که سألت مسعود عن قوله تعالی، سألت ابن مسعود عن قوله تعالی، میگوید که ابن مسعود را، عبدالله ابن مسعود را میگه پرسیدم از سخن الله سبحانه و تعالی که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، که الله تبارک و تعالی گفت بعضی از مردم سخنان لهو را میخرند. این بزرگوار میگوید که عبدالله ابن مسعود را پرسیدم که همین آیت برای چی نازل شدگی هست؟ فقال والله الذی لا اله الا لا اله غیره هو الغناء. میگوید که ابن عباس الله رحمت و مغفرتش بکند میگوید، گفت که والله الذی، قسم به الله که، ببینید ابن مسعود قسم میخورد، قسم یاد میکند، میگوید که والله الذی، قسم به الله که لا اله غیره، نیست معبود بر حق بجز الله تبارک و تعالی هو الغنا. ابن مسعود میگوید قسم به الله که لهو الحدیث این غنا هست، این موسیقی هست و موسیقی حرام هست. و میگوید که این قول را 3 بار تکرار کرد و قسم خورد و این سخن را گفت. پس برادران عزیز و مهربان، شما قول ابن عباس را میگیرید یا قولی یا قاریه که ذره از حدیث معلومات ندارد. و همچنین الله سبحانه و تعالی میفرماید، الله میگوید افمن هذا الحدیث تعجبون و تضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. الله سبحانه و تعالی میگوید آیا از این حدیث، از این سخن شما عجیب میکنید، تعجب میکنید؟ و تضحكون ولا تبكون، بسیار میخندید و گریه نمیکنید؟ و انتم سامدون، و شما سامید هستید. سامید را چطور که اکریمه الله رحمت و مغفرتش بکند از ابن عباس میگوید که سمود الغنا فی لغت حمیر، حمیری در لغت حمیر سمود به معنای موسیقی هست. پس و انتم سامیدون که شما موسیقی میگوید و موسیقی خانی میکنید و گریه نمیکنید و الله را خوب یاد نمیکنید و تعجب میکنید. پس برادران عزیز و مهربان این آیت کلمه را ببینید چی میگوید. و شما و انتم سامیدون موسیقی میگوید و موسیقی گوش میکنید و با موسیقی مشغول میشوید. این سخن ابن اکریمه است. میتوانید تفسیر ابن کثیر را ببینید. و همچنین از ابی امامه الله رحمت و مغفرتش کند میگوید که لا تبعوا القینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خیر فی تجارتی فیهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ببینید برادران عزیز و مهربانم، ابن ابی امامه الله رحمت و مغفرتش بکند میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت. این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت شما نفروشید و نخرید و تعلیم نگیرید و خیر در اونها نیست و تجارت نکنید و سومش حرام است. پس موسیقی را گفت. فی مثل هذه انزلت هذه الآیه، در مثل همین سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم ده این آیت نازل شد که و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله، و بعضی از مردم میخرند سخنان ناجای را، یعنی موسیقی را میخرند تا اینکه مردم را گمراه بکنند. پس برادران عزیز مهربان این حدیث حدیث حسن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که فروختن، خریدن و تعلیم و یاد گرفتن و سودا کردن و سومی موسیقی حرام می باشد و جایز نیست که این را شما مسلمان ها استفادهش ببرید. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. حدیث را امام بخاری معلقا در تحت رقم 5590 روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در امت من قوم هایی میباشند که ابریشم را و همچنین عرق را و موسیقی را حلال میدانند و حلالش میشمارند. پس ببینید برادران، پیامبر گفت یستحلون حلالش میدانند. پس این دلالت به این میکند که موسیقی حرام است که مسلمان ها حلالش بعد میدانند. پس برادران عزیز مهربان این حدیث بخاری است که معلقا روایتش کردگی هست. پس در این باره ما دلائلی به حد زیاد زیاد زیاد داریم. بخاطر سخنمان زیاد نشدن در اینجا قولهای زیاد ذکر نمی کنیم و میگذاریم به قول مذهبمان، مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی درباره موسیقی. که درباره موسیقی مذهب امام ابو حنیفه چی میگوید؟ مذهب امام ابو حنیفه درباره موسیقی سخت‌ترین از مذهب‌ها، سخت‌گیرنده‌ترین مذهب، مذهب امام ابو حنیفه، مذهب ما و شما مسلمانان تاجیکستان می باشد که و قوله فیه من اغلظ الاقوال. و سخن مذهب حنفی از سخت‌ترین سخن‌ها درباره موسیقی هست. و قد صرح اصحابه بتحریم استماع الملاهی. و تمام عالم های مذهب حنفی، این عالم هایی که خودشان حنفی می دانند اینها نه، عالم های بزرگان محققان مذهب حنفی، تمامشان موسیقی را حرام می دانند و تمامشان می گویند گوش کردنی به موسیقی حرام می باشد. و صرحوا بانه معصیه. و همچنین و با قول آشکار و روشن گفتگی هستند که گوش کردن موسیقی این گناه است، فسق است. و انسانی که بسیار موسیقی گوش میکند در مذهب حنفی شهادتش قبول نیست و ترد بها الشهاده، و قبول کردن نمیشود با سبب گوش کردن موسیقی شهادت انسانی که موسیقی گوش میکند و موزیکر دوست میدارد و موزیکر تقسیم میکند و بعضیش را گوش میکند. پس برادران عزیز و مهربان قول مذهب حنفی است که انسانی که موزیکا گوش میکند قولش قبول نیست، شهادتش قبول نیست. و ابلغ من ذلك انهم قالوا. باز برادران فکر نکنید که به یک مذهب شهادتش قبول نمی شود و خلاص، این طور نیست، بلکه از این ده قول سختر رو، از این ده قول بلیغتر، از این ده قول مشکلتر گفتگی هستند. چی گفتند علمای حنفی؟ الله اکبر، قول علمای حنفی است، با آبی تلا باید نوشته شود. میگویند که ان السماع فسق و تلذذ به کفر، قول علمای مذهب حنفی. فتوا مذهب حنفی را فتوایش این هست، ان السماع فسق و تلذذ به کفر، شنیدن موسیقی فسق است، انسانی که موسیقی را گوش میکند و میشنود فاسق است، و تلذذ به کفر، اما انسانی که لذت میبرد کفر است، کافر میشود. میگوید قول مذهب حنفی، الله اکبر. این قول را ببینید، پس ای قاری شمشاد دعوای حنفیگی داری، این قول کجا شد؟ فتوایی که برای مسلمان هست اون کدام فتوا هست؟ آیا این قول رو پیدا نکردی؟ قاری شمشاد تمام فتوای برای مسلمان ها رو دور نزن، فتوای مذهب حنفی رو ببین چی میگویند. مذهب حنفی فتوایش این هست، شهادتش قبول کردن نمیشود، موزیک گوش کننده گناهگار می شود، حتی کسی که گوشش میکند فاسق می شود، و کسی لذت میبرد و راحت میکند میگوید کافر می شود، کفر است. هذا لفظهم، این لفظ مذهب حنفی است، و این لفظ مذهب امام ابو حنیفه، و ما و شما حنفی ها را مذهب ما قولش این می باشد. و ابو یوسف الله رحمت و مغفرتش کند، میدونید کی است؟ شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. ابو یوسف میگوید که در هر خانه که، و قال ابو یوسف فی دار یسمع یا یسمع منها صوت، صوت المعازف والملاهی، میگه در هر خانه که آواز موسیقی گوش کرده میشود، شنیده می شود، یعنی که یک همسایه تا دیدی یا با پیش یک خانه می گذشتی که در اونجا موسیقی گوش کرده استادن، امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه می گوید، فتوا می دهد، می گوید او دخول علیهم بغیر اذنهم، می گوید در اون خانه شما داخل شوید بدون اجازت پرسیدن. وقتی انسان در یک خانه داخل می شود، سنت همین است که اجازت بپرسد بعد داخل اون خانه شود. ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه می گوید بدون اجازت داخل اون خانه شوید. میگوید لان النهی عن المنکر فرض، دلیلش چی است؟ دلیلش همین است که مردم را از کار ناجایز، از کار حرام منع کردن فرض است. اگر اجازت پرسیدن سنت باشد، منع کردن فرض است. پس ترک سنت میکنی، میروی فرض را اجرا میکنی که مردم را از گوش کردن موسیقی منع میکنی. پس امام ابو یوسف میگوید فلو لم یجز الدخول بغیر اذن لم تنع الناس من اقامت الفرض، اگر که اجازت نتیم داخل شدن به خانه را بدون اذن، اگر بگوییم که اجازت نیست، بدون اجازت صاحب خانه در خانه داخل شدن، پس کی اقامت فرض میکنن؟ پس کی مردم را از کاری ناجایز و حرام منع میکند؟ کی منع میکند؟ پس این دلیل و این سخنی امام ابو یوسف است که بدون اجازت در اون خانه میدرایی و صاحب خانه را منع میکنی از گوش کردن موسیقی. این سخن را میتوانید شما در کتاب اغاثت الاحفاد جلد یک صفحه 425 پیدایش بکنید، و این قول امام مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است. و همچنین در این باب چطور گفتیم که دلائل زیاد و دلائل بی عدد داریم، اما بنده میخواهم در اینجا یک چیزی را چطوره که عالم‌ها استثناء کردن جدا بکنم، و اون استثناء این است که زنها در بین خودشان، زنها با مردهانه، زنها در بین خودشان میتوانن که تولک زنی بکنن و رقص و بازی بکنن، اما موسیقی که امروز هست و مثلا حافظ آوردن این چیزها جایز نیست، حرام است، لیکن در بین خودشان دایره بزنن، تولک زنی بکنن، بین خودشان رقص بکنن، جایز و درست است. و این رقص کردن و بازی کردن خاص زنها هست، نه از مردا. و این رقص کردن و بازی کردن اگر زنها خودشان تاقه باشند، تنها باشند، در بینشان مردها نباشد، جایز است. اما اگر مرد و زن یک جا شود، اینم حرام است و تولک هم رقص بازی کردن ناجایز است و درست نمی باشد. و همچنین در آخر یک سخن را از قول عالم ها میخوام برای شما من برسانم که عالم ها میگویند که در زمان پیش اگر هر کسی، هر مرد عادات و رفتار زنها را که میکردند، پس اون را همچون مخنث شناخته میشد، مخنثش میگفتند. و امروز متاسفانه اکثر مردم در این باب مخنث شدند که مردها رقص و بازی میکنند، مردها رقص میکنند. رقص کردن عادت مسلمان نیست، عادت مرد مسلمان نیست، عادت زن مسلمان است که بین خودشان رقص میکند یا در پیش شوهرش رقص میکند. اما امروز مردها متاسفانه مخنث شدند که این عادت زنها را گرفتند، رقص کردن و بازی کردن و موسیقی و تولک زدن و دایره زدن و رقص کردن. این عادت زنها می باشد برادران، این عادت مردان نیست، این عادت مرد مسلمان نیست، این عادت شما نمی باشد ای مردهای با عزت و با شرف. پس در آخرم همچنین براتون گفتنی هستم که نه سخن من را گوش کنید بنده محمد شریف عبدالعلیم، نه سخن من را گوش کنید و نه سخن قاری شمشاد را، بلکه سخن عالم ها را گوش کنید در این باب چی میگویند. پس ما برای شما این قدر دلیل آوردیم، بالخصوص از مذهب حنفی، از همه بالاتر از قرآن و از پیامبر و از قول صحابه که قرآن را چی طور فهمیدند آوردیم. این برای انسانی که عقل دارد کفایه کننده است و کفایه میکند، و برای انسانی که گمراه است، برای انسانی که حق را نمیخواهد، برای انسانی که جاهل است، برای انسانی که دوست دارنده این مخنثی هست و دوست می‌دارد موسیقی را و این طور انسان‌ها ده، اگر که پیامبر خودش زنده بشود و بیاید اینها را بگوید که موسیقی حرام است، انمون پیامبر را اینها قبول نمی‌کنند، زیرا که اینها خودشان این چیز را دوست می‌دارند. پس شما برادران عزیز و مهربان، اگر که در حقیقت دوست دارنده قرآن و سنت هستید، در حقیقت دوست دارنده صحابه هستید، پس این سخن صحابه بود، این سخن بزرگان بود، این سخن الله و رسولش بود که برای شما رسانیدیم. و قاری شمشاد از سخنش در این باب رد و مردود و بیکار و بی‌اساس است، و همچنین سخن قرضاوی و همچنین سخن امام غزالی در این باب مردود می باشد و قابل قبول نیست، زیرا که ابن عباس حرام میگوید، مجاهد حرام میگوید، ابن مسعود حرام میگوید، حنفی ها حرامش میگویند و امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه حرامش میگوید. پس دیگر ما احتیاج به امام غزالی را فتواش نداریم، احتیاج به فتوای قرضاوی نداریم و همچنین احتیاج به سخن و اجازت قاری شمشاد نداریم. پس این بود سخن حق و این بود حقیقت شریعت. پس من برایتان با فضل و کرم الله تبارک و تعالی رسانیدم که پروایتان ندارم که کدام شما خفه می شوید، چی از قاری شمشاد شروع شده با دیگر کسانی که هستید خفه می شوید نمی شوید، برای بنده فرق ندارد. برای من مهم رساندن حق بود، حق را رسانیدم و حق را براتان گفتم و حق همین است. هر کسی که این را پیروی کرد، بارک الله فیه و بارک الله علیه، و هر کدامتون پیروی میکنید، بارک الله فیک ای دوستم، الله برکتت بدهد، و هر کدامت پیروی میکنید، بارک الله علیک، برکت الله بالای شما به مثل باران ببارد. و هر کسی که این قول صحابه و تابعین و قول قرآن را و قول پیامبر را و قول مذهب حنفی را پیروی نمیکنید، لا بارک الله فیک ولا بارک الله علیک ای مبتدع ای بدعتی، ای از شریعت دور و گمراه و در راه شیطان رفت، رونده و راه شیطان را اختیار کرده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.